नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 5 नंबर 11 की वासनाएं जिनकी शांत हुई, जो स्वयं में एक शांत झील बन गए हैं, वे शांत ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं। अर्जुन तो चाहता था केवल पलायन, नहीं सोचा था उसने कि कृष्ण उसे एक अंतर क्रांति से ले जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। उलझ गया बेचारा, सोचा था सहारा मिलेगा भागने में, नहीं सोचा था कि किसी आत्मक्रांति से गुजरना पड़ेगा। उसकी मर्जी जिज्ञासा शुरू करने की इतनी ही थी, इस युद्ध से कैसे बच जाऊं। कोई नए जीवन को उपलब्ध करने की आकांक्षा नहीं, लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास कोई पत्थर खोजता हुआ भी जाए तो भी उनकी मजबूरी है कि वो पत्थर दे नहीं सकते, वो हीरे ही दे सकते। कोई पत्थर खोजता हुआ जाए तो भी कृष्ण को कोई उपाय नहीं कि पत्थर दे, हीरे ही दे सकते हैं। जो अर्जुन को कृष्ण ने दिया है वो अर्जुन ने पूछा नहीं, चाहा नहीं। कठिनाई में पड़ता होगा सुनकर उनकी बातें। ब्रह्म और शांत हुए चित्त का ब्रह्म से तादात्म्य लगता होगा अर्जुन को, सिर पर से निकल रही हैं बातें। मुझे एक घटना स्मरण आती है। एक साधु चित्त व्यक्ति वर्षों से एक कारागृह के कैदियों को परिवर्तित करने के लिए श्रम में रत था। वर्षों से लगा था कि कारागृह के कैदी रूपांतरित हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती थी, पर साधु वही है कि जहां असफलता भी हो तो भी शुभ के लिए प्रयत्न करता रहे। उसने प्रयत्न जारी रखा था। एक दिन चार बार सजा पाया हुआ व्यक्ति चौथी बार सजा पूरी करके घर वापस लौट रहा है। 60 वर्ष उस अपराधी की उम्र हो गई है। उस साधु ने उसे द्वार पर जेलखाने के विदा देते समय पूछा कि अब तुम्हारे क्या इरादे, आगे की क्या योजना। उस बूढ़े अपराधी ने कहा, अब दूर गांव में मेरी लड़की का एक बड़ा बगीचा है अंगूरों का, अब तो वहीं जाके अंगूरों को उस बगीचे में ही मेहनत करनी है, विश्राम करना। साधु बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी से नाचने लगा। उसने कहा कि मुझे कुछ दिन से लग रहा था यू आर रिफॉर्मिंग, कुछ तुम्हारे भीतर बदल रहा है। उस कैदी ने चौंक कर कहा, हु सेड एनीथिंग अबाउट रिफॉर्मिंग, आई एम जस्ट रिटायरिंग। किसने तुमसे कहा कि मैं बदल रहा हूं? मैं सिर्फ रिटायर कर रहा हूं। किसने कहा कि मैं बदल रहा हूं? मैं सिर्फ थक गया हूं और अब विश्राम को जा रहा हूं। अर्जुन रिटायर करना चाहता था, कृष्ण रिफॉर्म करना चाहते थे। अर्जुन चाहता था सिर्फ बच निकले, कृष्ण उसके पूरे जीवन ऊर्जा को नई दिशा दे देना चाहते हैं। और दो ही प्रकार के मार्ग हैं जीवन ऊर्जा के लिए। एक तो मार्ग है कि हम अशांति के जालों को निर्मित करते चले जाएं, जैसा कि हम सब करते हैं। अशांति की भी अपनी विधि है, पागलपन की भी अपनी विधि होती है, बीमार होने के भी अपने उपाय होते हैं। चित्त को रुग्ण करना और विक्षिप्त करना भी बड़ा सुनियोजित काम है, पता नहीं चलता हमें, क्योंकि बचपन से जिस समाज में हम बड़े होते हैं वहां चारों तरफ हमारे जैसे ही लोग हैं। जो भी हम करते हैं बिना इस बात को सोचे समझे कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें भी बदल जाएगा। कोई भी कृत्य करने वाले को अछूता नहीं छोड़ता है, विचार भी करने वाले को अछूता नहीं छोड़ता है। अगर आप घंटे भर बैठकर किसी की हत्या का विचार कर रहे हैं, माना आपने कोई हत्या नहीं की, घंटे भर बाद विचार के बाहर हो जाएंगे, लेकिन घंटे भर तक हत्या के विचार ने आपको पतित किया, आप नीचे गिरे, आपकी चेतना नीचे उतरी, और आपके लिए हत्या करना अब ज्यादा आसान होगा जितना घंटे भर के पहले था। आपकी हत्या करने की संभावना विकसित हो गई। अगर आप मन में किसी पर क्रोध कर रहे हैं, नहीं किया क्रोध तो भी आपके अशांत होने के बीज आपने बो दिए जो कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। हमारी कठिनाई यही है कि मनुष्य की चेतना में जो बीज हम आज बोते हैं, कभी कभी हम भूल ही जाते हैं कि हमने ये बीज बोए थे। जब उनके फल आते हैं तो इतना फासला मालूम पड़ता है दोनों स्थितियों में कि हम कभी जोड़ नहीं पाते कि फल और बीज का कोई जोड़। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे हमने बोया है। हो सकता है कितनी ही देर हो गई हो, किसान को अनाज डाले, छह महीने बाद आया हो अंकुर, साल भर बाद आया हो अंकुर, लेकिन अंकुर बिना बीज के नहीं आता है। हम अशांति को उपलब्ध होते चले जाते हैं। जितनी अशांति बढ़ती जाती है उतना ही ब्रह्म से संबंध क्षीण मालूम पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म से केवल वे ही संबंधित हो सकते हैं जो परम शांत। शांति ब्रह्म और स्वयं के बीच सेतु है। जैसे ही कोई शांत हुआ वैसे ही ब्रह्म के साथ एक हुआ, जैसे ही अशांत हुआ कि मुंह मुड़ गया। अशांत चित्त संसार से संबंधित हो सकता है, शांत चित्त संसार से संबंधित नहीं हो पाता। अशांत चित्त परमात्मा से संबंधित नहीं हो पाता, शांत चित्त परमात्मा में विराजमान हो जाता। कृष्ण कहते हैं पाप जिनके छीन हुए। क्या है पाप? जब भी हम किसी दूसरे को दुख पहुंचाना चाहते हैं विचार में या कृत्य में, तभी पाप घटित हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचाना चाहता है कृत्य में या भाव में, वो पाप में ग्रसित हो जाता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता कृत्य में या विचार में, वो पाप के बाहर हो जाता है। बुद्धि हुई जिनकी निसंशय, जिनकी बुद्धि निसंशय हो गई, सम हो गई, समान हो गई, ठहर गए जो, जिनके भीतर कोई संशय की, कोई संशय की हवाएं अब नहीं बहती, कोई तूफान आंधियां नहीं उठती संशय की, जो निसंशय होकर सम हो गए। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि समता में रहते हैं। जब हमें लगता है कि हम समता में भी हैं, तब भी हम समता में होते नहीं। हमारी समता करीब करीब वैसी होती है जैसा एक दिन एक अदालत में लोगों को पता चला। मजिस्ट्रेट सुबह सुबह आया और उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, जूरी, वकील और अदालत के सारे लोग, कि मैं सदा ही न्याय और समता में प्रतिष्ठित रहता हूं। आज तक मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, कानून एकमात्र मेरी दृष्टि है, लेकिन आज जिस मुकदमे का मुझे फैसला करना है, उस मुकदमे के एक पक्ष ने कल रात मेरे घर एक लिफाफा भेजा, उसमें 4,000 रुपए भेजे। उसके आधा घड़ी बाद दूसरे पक्ष ने भी एक लिफाफा भेजा और उसमें 5,000 रुपए भेजे। अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, लेकिन जैसा कि मेरी सदा की आदत है, मैं कोई समता का मार्ग निकाल लेता हूं, वो मैंने निकाल लिया। जिसने 5,000 भेजे हैं वो 1,000 रुपए वापस ले जाए, 4,000 दोनों के बराबर रह गए। अब समता से अदालत का काम आगे चल सकता है। हमारी समताएं ऐसी ही हैं। अगर हम दूसरे दो व्यक्तियों के प्रति समता भी रख लें, तो भी अपने प्रति और दूसरों के बीच समता नहीं रख पाते। असली समता दूसरे दो व्यक्तियों के बीच निर्मित नहीं होती, अपने और दूसरे के बीच निर्मित होती। उस मजिस्ट्रेट ने ठीक कहा, जहां तक दोनों पक्षों का सवाल है, बात समान हो गई, दोनों के 4,000 रुश्वत में मिल गए। अब बात शुरू हो सकती जैसे कि ना मिले हों, 4,000 ने 4,000 काट दिए। लेकिन जहां तक मजिस्ट्रेट का संबंध है, उसके पास 8,000 रुपए हो गए। समता उसने दो अन्यों के बीच में खोज ली, अपने और अन्य के बीच में नहीं। गहरी समता दो के बीच नहीं होती, गहरी समता सदा अपने और दूसरे के बीच होती है। दूसरे के बीच तटस्थ हो जाना बहुत आसान, बहुत आसान। सवाल तो तब उठते हैं जब अपने और दूसरे के बीच तटस्थ होने की बात उठती है। बर्टन रसल ने पंडित नेहरू की बहुत गहरी आलोचना की है, कीमती आलोचना की है। कहा है कि जब तक दूसरे दो मुल्कों के बीच झगड़े थे, पंडित नेहरू सदा तटस्थता की बात करते रहे, लेकिन जब वे खुद उनका राष्ट्र किसी मुल्क के साथ झगड़े में पड़ा, तब सारी तटस्थता खो गई। तब उन्होंने वही काम किया जो उस मजिस्ट्रेट ने किया। आसान है सदा, दो लोग लड़ रहे हों रास्ते पर, आप किनारे खड़े होकर कह सकते हैं कि हम तटस्थ हैं, न्यूट्रल, हम किसी के पक्ष में नहीं। असली सवाल तो यह है कि जब कोई आपकी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाए, तब आप तटस्थ रह पाए। समता दो के बीच नहीं, अपने और अन्य के बीच समता है। और निसंशय शांत सम वही होता है जो अपने प्रति भी तटस्थ हो जाता है, जो अपने प्रति भी साक्षी हो जाता है, जो अपने को भी अन्य की भांति देखने लगता है। अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने गाली सुनी, और इस गाली की घटना में दो ही व्यक्ति रहे, आप देने वाले और मैं सुनने वाला, तो तटस्थता निर्मित ना हो पाएगी। तटस्थता तब निर्मित होगी जब मैं जानूं कि आपने मुझे गाली दी, तीन व्यक्ति हैं यहां, एक गाली देने वाला, एक गाली सुनने वाला और एक मैं, दोनों से भिन्न, दोनों के पार, तब तटस्थता निर्मित हो पाएगी। तटस्थ केवल वे ही हो सकते हैं जो द्वंद्व के बाहर तीसरे बिंदु पर खड़े हो जाते, जो द्वंद्वातीत है। ध्यान रहे, द्वंद्व के जो बाहर है वो शांत है, द्वंद्व के भीतर जो है वो अशांत है। दो के बीच जो चुनाव कर रहा है वो अशांत है, दो के बीच जो चॉइसलेस अवेयरनेस को कृष्णमूर्ति कहते हैं जिस शब्द को बार बार, कि जो चुनाव रहित विकल्प रहित चैतन्य को उपलब्ध हो गया है वैसा व्यक्ति शांत हो जाता है। ऐसे शांत व्यक्ति का शांत ब्रह्म से संबंध निर्मित होता है। ऐसी शांति ही मंदिर है, तीर्थ है। जो ऐसी शांति में प्रवेश करता है उसके लिए प्रभु के द्वार खुल जाते हैं। काम और क्रोध के बाहर हुए पुरुष को सब औरों से परमात्मा ही प्राप्त है। काम और क्रोध से मुक्त हुई चेतना को काम के संबंध में सदा ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी कामी होता हूं, सदा नहीं। क्रोध के संबंध में भी ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी क्रोधी होता हूं, सदा नहीं। इससे बहुत ही भ्रांत निर्णय हम अपने बाबत लेते। स्वभावतः ये निर्णय बहुत स्टैटिस्टिकल है, अंक गणित इसका समर्थन करता है। 24 घंटे में आप 24 घंटे क्रोध में नहीं होते। 24 घंटे में कभी किसी क्षण क्रोध आता है, फिर क्रोध चला जाता है। स्वभावतः हम सोचते हैं जब क्रोध नहीं रहता तब तो हम अक्रोध ही हो जाते हैं। ऐसा ही काम भी कभी आता है 24 घंटे में, वासना कभी पकड़ती है, फिर हम दूसरे काम में लीन हो जाते हैं और खो जाती है। तो मन को ऐसा लगता है कि कभी कभी वासना होती, बाकी तो हम निर्वासना में ही होते हैं। दो चार क्षणों के लिए वासना पकड़ती, बाकी 24 घंटे तो हम वासना के बाहर। क्षण दो क्षण को क्रोध पकड़ता है, वैसे तो हम अक्रोधी हैं। लेकिन इस भ्रांति को समझ लेना, ये बहुत खतरनाक भ्रांति। जो आदमी 24 घंटे क्रोध की अंडर करंट अंतरधारा में नहीं है वो क्षण भर को भी क्रोध नहीं कर सकता है। और जो आदमी 24 घंटे काम से भीतर घिरा हुआ नहीं है वो क्षण भर को भी काम वासना में ग्रसित नहीं हो सकता। हमारी स्थिति ऐसी जैसे कुआ है। जब हम बाल्टी डालते हैं पानी बाहर निकल आता है। कुआ सोच सकता है कि पानी मुझ में नहीं है। कभी कभी 24 घंटे में जब कोई बाल्टी डालता है तो क्षण भर को निकल आता है, लेकिन अगर कुएं में पानी ना हो तो क्षण भर को बाल्टी डालने से निकलेगा नहीं। सूखे कुएं में बाल्टी डालें और प्रयोग करें तो पता चलेगा बाल्टी खाली लौट आती। 24 घंटे कुएं से कोई पानी नहीं भरता, जितनी देर भरता है कुएं को लगता होगा कि पानी है, और जब कोई नहीं भरता तब कुएं को लगता होगा कि पानी नहीं। जब कोई आपको गाली देता है तो क्रोध निकल आता है, जब कोई गाली नहीं देता तो क्रोध नहीं निकलता। गाली सिर्फ बाल्टी का काम करती है, क्रोध आप में 24 घंटे भरा हुआ है। जब कोई विषय वासना का आसपास कोई आकर्षक बिंदु आपके घूम आता है तब आप एकदम आकर्षित हो जाते हैं। बाल्टी पड़ गई, वासना बाहर आ गई, सुंदर स्त्री पास से निकली, सुंदर पुरुष पास से निकला, कि सुंदर कार गुजरी, कुछ भी हुआ जिसने मन को खींचा, वासना बाहर निकल आई। आप सोचते हैं कभी कभी आ जाती है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट कभी कभी हो जाती है, घटना है, कोई स्वभाव नहीं है। लेकिन सूखे कुएं में जैसे बाल्टी डालने से कुछ भी नहीं निकलता, ऐसे ही जिनके भीतर वासना से मुक्ति हो गई कुछ भी डालने से वासना नहीं निकलती। तो पहली तो ये भ्रांति छोड़ देना जरूरी है, तो ही इस सूत्र को समझ पाएंगे काम क्रोध से मुक्त। ये तो सभी लोग समझते हैं कि हम तो मुक्त हैं ही। कभी कभी स्थितियां मजबूर कर देती हैं, इसलिए क्रोध से भर जाते हैं। जो जानते हैं वो कहेंगे एक क्षण को भी क्रोध से भर जाते हो तो जानना कि सदा क्रोध से भरे हुए। एक क्षण को भी वासना पकड़ती हो तो जानना कि सदा वासना से भरे हुए। उस एक क्षण को एक क्षण मत मान लेना, नहीं तो एक क्षण के मुकाबले सैकड़ों घंटे वासना रहित मालूम पड़ेंगे और आपको भ्रम पैदा होगा अपने बाबत कि मैं तो वासना से मुक्त ही हूं। और हर आदमी इस जगत में जो सबसे बड़ा धोखा दे सकता है वो अपनी ही गलत इमेज, अपनी ही गलत प्रतिमा बना के दे पाता है। हम सब अपनी गलत प्रतिमाएं बनाए रखते हैं और जो प्रतिमा हम बना लेते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशंस खोजते रहते हैं। अरस्तु ने कहा है कि आदमी बुद्धिमान प्राणी, रैशनल एनिमल कहा है, लेकिन अब जो जानते हैं वो कहते हैं आदमी रैशनल एनिमल है, ये कहना तो मुश्किल, रैशनलाइजिंग एनिमल है। बुद्धिमान तो नहीं मालूम पड़ता लेकिन हर चीज को बुद्धिमानी के ढंग से बताने की चेष्टा में रत जरूर रहता है, हर चीज को बुद्धियुक्त ठहरा लेता है। एक आदमी एक मनोचिकित्सक के पास गया है और उसने जाकर उसको कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ सहायता करें। क्या आप सोचते हैं ये कुछ गलत बात है कि कोई आदमी किसी जानवर को प्रेम करने लगे? मनोवैज्ञानिक ने कहा इसमें कोई गलती नहीं है, सैकड़ों लोग जानवरों को प्रेम करते हैं, मैं खुद ही मेरे कुत्ते को प्रेम करता हूं। वह आदमी कुर्सी के आगे झुक के बैठा था, आराम से कुर्सी तो बैठ गया, रैशनलाइजेशन मिल गया उसे, जानवर को प्रेम करने में कोई बात नहीं, जब मनोवैज्ञानिक खुद प्रेम करता है तो हम तो साधारण आदमी। और उसने पूछा कि फिर भी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रेम साधारण नहीं, बहुत रोमांटिक हो गया, रूमानी हो गया। मनोवैज्ञानिक का हमें समझा नहीं तुम्हारा क्या मतलब। उसने कहा ये प्रेम ऐसी हो गया है कि उस जानवर को दिन में दो चार दस दफे देखे बिना मुझे बड़ी बेचैनी रहती है, उस जानवर की तस्वीर मैं अपने हृदय के पास रखता हूं। तब जरा मनोवैज्ञानिक भी चौंका है। उसने कहा कि मैं ये जरा सीमा से बाहर चले जाना है, एबनॉर्मल, ये थोड़ा असाधारण हो गया है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि वो जानवर कौन है। उस आदमी ने अपनी छाती के पास की खींचे से तस्वीर निकाली, ठीक वैसे ही जैसे अगर मजनू लैला की तस्वीर निकालता या रोमियो जूलियट की तस्वीर निकालता या फरियाद सीरी की तस्वीर निकालता, वैसे ही रोमांच मंत्रमुग्ध। हैरान हुआ मनोवैज्ञानिक भी कि कौन सा जानवर है, हाथ में तस्वीर दी थी घोड़े की तस्वीर। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा आप घोड़े के प्रेम में पड़ गए हैं। उस आदमी ने कहा क्या तुम मुझे पागल समझते हो, ये घोड़ा नहीं। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि तस्वीर तो घोड़े की है। उस आदमी ने कहा मैं और घोड़े को प्रेम करूं, ये घोड़ा नहीं है घोड़ी है, मैं कोई पागल हूं? अब ये जो आदमी थे उस सीमा पर भी रैशनलाइजेशन खोज रहा है, वो ये खोज रहा है कि घोड़े को जो पागल वो प्रेम करे पागल, घोड़ी को करे तो उतना पागल नहीं। विपरीत लिंगी हेट्रोसेक्सुअल है इसलिए उसमें उतना पागल नहीं। अगर मनोवैज्ञानिक के दफ्तर में बैठ जाएं तो दिन भर ऐसे लोग आते हुए मालूम पड़ेंगे जो रैशनलाइजेशन की तलाश में आए हुए, जिस तलाश में आए हुए हैं कि किसी तरह कोई सिद्ध कर दे कि वो ठीक ज्यादा गलत नहीं। हम सब जब आप क्रोध करते हैं तो ख्याल करना सच में ही क्रोध करने योग्य कारण होता है या क्रोध आपको करना होता है इसलिए कारण खोजते हैं। क्रोध करने योग्य कारण शायद ही जिंदगी में मौजूद होते हैं और क्रोध करने योग्य कारण उन्हें ही मिल सकते हैं जो अकारण क्रोध नहीं करते, लेकिन हम कारण खोजते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर माता और पिता में कोई झगड़ा हो गया तो आज उनकी पिटाई हो जाएगी, कोई भी कारण मिल जाएगा, वो उस दिन जरा मां से सचेत दूर रहेंगे। ऐसा नहीं, कल भी यही था, कल भी वो स्कूल से लौटे थे तो किताब फट गई और कल भी स्कूल से आए थे तो कपड़े गंदे हो गए थे और कल भी पड़ोस के गंदे लड़के के साथ खेल खेला था, कल पिटाई नहीं हुई थी, आज हो जाएगी। क्यों? कल सब कारण मौजूद थे, पिटाई नहीं हुई थी, आज भी वही कारण है, कोई फर्क नहीं पड़ गया है, लेकिन पिटाई हो जाएगी क्योंकि मां तैयार कोई भी कारण खोजेगी। क्रोध के कारण होते कम, खोजे ज्यादा जाते, और हमारे भीतर क्रोध इकट्ठा होता रहता है पीरियोडिकल। अगर आप अपनी डायरी रखें तो बहुत हैरान हो जाएंगे, आप डायरी रखें कि ठीक कल आपने कब क्रोध किया, परसों कब क्रोध किया, एक 6 महीने की डायरी रखें और ग्राफ बनाएं, तब आप बहुत हैरान हो जाएंगे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल कितने बजे आप क्रोध करेंगे। करीब करीब पीरियोडिकल दोहरता है। आप अपनी काम वासना की डायरी रखें तो आप बराबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस दिन किस रात आपके मन को काम वासना पकड़ ली। शक्ति रोज इकट्ठी करते चले जाते हैं आप, फिर मौका पाके वो फूटती, अगर मौका ना मिले तो मौका बना के फूटती, और अगर बिल्कुल मौका ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती, भीतर बड़े विषाद और पीड़ा में बदल जाती। क्रोध और काम हमारी स्थितियां हैं, घटनाएं नहीं, 24 घंटे हम उनके साथ हैं। इसे जो स्वीकार कर ले उसकी जिंदगी में बदलाहट आ सकती है। जो ऐसा समझे कि कभी कभी क्रोध होता है वो अपने से बचाव कर रहा है, वो खुद को समझाने के लिए धोखेधड़ी के उपाय कर रहा है, जो स्वीकार कर ले वो बच सकता है। फ्रेडरिक महान ने अपनी डायरी में एक संस्मरण लिखा है उसने कि मैं अपनी राजधानी के बड़े कारागृह में गया, सम्राट स्वयं आ रहा है, स्वभावतः हर अपराधी ने उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े और कहा कि अपराध हमने बिल्कुल नहीं किया है, ये तो कुछ शरारती लोगों ने हमें फंसा दिया, किसी ने कहा कि हम तो होश में ही न थे, हमसे करवा लिया किन्हीं षड्यंत्रकारियों ने, किन्हीं ने कहा कि सिर्फ कानून, हम गरीब थे, हम बचा ना सके अपने को, बड़ा वकील ना कर सके, इसलिए हम फंस गए हैं, अमीर आदमी थे हमारे खिलाफ, वो तो बच गए और हम सजा काट रहे हैं। पूरे जेल में सैकड़ों अपराधियों के पास फ्रेडरिक गया, हरेक ने कहा कि उससे ज्यादा निर्दोष आदमी खोजना मुश्किल, अंततः सिर्फ एक आदमी सिर झुकाए बैठा था, फ्रेडरिक ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना, उस आदमी ने कहा कि माफ करें, मैं बहुत अपराधी आदमी हूं, जो भी मैंने किया सजा मुझे उससे कम मिली। फ्रेडरिक ने अपने जेलर को कहा इस आदमी को इसी वक्त जेल से मुक्त कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी निर्दोष और भले लोग इसके साथ रह के बिगड़ जाएं, इसे फौरन जेल के बाहर कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी इनोसेंट, बाकी पूरा जेल खाना तो निर्दोष लोगों से भरा हुआ है, कहीं इसके साथ रह के वो बिगड़ ना जाए, इसी वक्त मुक्त कर दो। वो आदमी बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं अपराधी हूं। फ्रेडरिक महान ने कहा कि कोई आदमी अपने अपराध को स्वीकार कर ले, इससे बड़ी निर्दोषता, इससे बड़ी इनोसेंस और कोई भी नहीं, तुम बाहर जाओ। परमात्मा के जगत में भी केवल वे ही लोग संसार के बाहर जा पाते हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने में समर्थ, अपने को जो धोखा देगा देता रहे, परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। काम और क्रोध हमारे पास 24 घंटे मौजूद है, उनकी अंतरधारा बह रही है। जैसे नील नदी बहती है सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे, खो जाती, पता ही नहीं चलता कहां गई, नीचे बहती रहती लेकिन बहती रहती। ऐसे ही 24 घंटे नदी आपके क्रोध की काम की नीचे बहती रहती है, जरा भीतर डुबकी लेंगे तो फौरन पाएंगे कि मौजूद, कभी कभी उभर के दिखती है, नहीं तो अंडरग्राउंड जमीन के अंतर चलती रहती है। जब प्रकट होती उसको आप मत समझना कि यही क्रोध है, अगर उतना ही क्रोध होता तो हर आदमी मुक्त हो सकता था, वो तो सिर्फ क्रोध की एक झलक है। जब प्रकट होती तब मत समझना कि इतना ही काम, उतना ही काम होता तो बच्चों का खेल था, भीतर बड़ी अंतरधारा बह रही। कृष्ण कहते हैं इन दोनों से जो मुक्त हो जाता है, इनके जो पार हो जाता है, वही केवल शांत ब्रह्म को उपलब्ध होता है। विधि बताई है, कहा पहले सूत्र में काम क्रोध से जो मुक्त है, इस सूत्र में काम क्रोध से मुक्त होने की वैज्ञानिक विधि की बात कही। इसे और भी ठीक से समझ लेना जरूरी है। इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा, इतना हम सब शायद जानते ही हैं। कैसे मुक्त हो जाएंगे, मेथोडोलॉजी क्या है, विधि क्या है, वही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा तीन बातें, एक दोनों आंखों के ऊपर भ्रूमध्य में भ्रुकुटि के बीच ध्यान को जो एकाग्र करे, दूसरा नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास को जो सम कर ले, इन दोनों का जहां मिलन हो जाए, ध्यान हो भ्रुकुटि मध्य में, श्वास हो जाए सम, जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण व्यक्ति वो जो क्रोध और काम की अंतरधारा है उसके पार निकल जाता है। इसे थोड़ा समझना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के पास इंद्रियां हैं जो बाहर के जगत से संबंध बनाती हैं। इंद्रियां ना हो संबंध छूट जाता है। आंख है, आंख ना हो तो प्रकाशित जगत से संबंध छूट जाता है। आंख के ना होने से प्रकाश नहीं खोता लेकिन प्रकाश दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कान ना हो तो ध्वनि का लोक तिरोहित हो जाता है। नाक न हो तो गंध का जगत नहीं है। इंद्रियां हमारी बाहर के जगत से हमें जोड़ती हैं। सात इंद्रियां हैं, साधारणतः पांच इंद्रियों की बात होती लेकिन दो इंद्रियां साधारणतः बात नहीं होती, लेकिन अब विज्ञान स्वीकार करता है। जिन दिनों पांच इंद्रियों की बात होती थी उन दिनों दो इंद्रियों का ठीक ठीक बोध नहीं था कुछ जिन्हें समझ में और गहरी बात आई थी उन्होंने 6 इंद्रियों की बात की थी, लेकिन 7 इंद्रियों की बात पिछले 50 वर्षों में विज्ञान ने एक नई इंद्री को खोजा तब से शुरू हुई। 7 ही इंद्रियां हैं। हमारे कान में 2 इंद्रियां हैं, एक नहीं। कान सुनता भी है और कान में वो हिस्सा भी है जो शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। वो एक गुप्त इंद्री है जो कान में छिपी हुई है। इसलिए अगर कोई जोर से आपके कान पर चांटा मार दे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो चक्कर खा के आप इसलिए गिरते हैं कि जो इंद्री आपके शरीर के संतुलन को संभालती है वो डगमगा जाती है। अगर आप जोर से चक्कर लगाएं तो चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर भी भीतर ऐसा लगेगा चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि वो जो कान की इंद्री है इतनी सक्रिय हो जाती है। शराबी जब सड़क पर डमाडोल चलने लगता है तो और किसी कारण से नहीं, शराब कान की उस इंद्री को प्रभावित कर देती है और उसके पैरों का संतुलन खो जाता है। कान में 2 इंद्रियों का निवास। 6वीं इंद्री का ख्याल तो बहुत पहले भी आ गया था, अंतःकरण, हृदय। साधारणतः हम सबको पता है ऐसा आदमी आप न खोज पाएंगे जो कहे कि मुझे प्रेम हो गया है किसी से और सिर पे हाथ रखे। ऐसा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई प्रेम की बात करेगा तो हृदय पे हाथ रखेगा। और यह भी आश्चर्य की बात है कि सारी जमीन पर, दुनिया के किसी कोने में एक ही जगह हाथ रखा जाएगा। भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, किसी का एक दूसरे से परिचय भी नहीं था, तब भी कहीं अनजाना ख्याल होता है कि हृदय के पास कोई जगह है जहां से भाव का संवेदन। ऐसी 7 इंद्रियां हैं, 5, एक भाव इंद्री और एक कान के भीतर संतुलन की इंद्री। ये 7 इंद्रियां हमें बाहर के जगत से जोड़ती हैं। इनमें से कोई भी इंद्री नष्ट हो जाए तो बाहर से हमारा उतना संबंध टूट जाता है। नष्ट ना भी हो, आवृत हो जाए तो भी संबंध टूट जाता है। मेरी आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं बंद कर लूं तो भी संबंध टूट जाता है। जैसे 7 इंद्रियां बाहर के जगत से संबंधित होने के लिए हैं, ये मैंने जान के आपसे कहा, ठीक वैसी ही 7 केंद्र या 7 इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित होने के लिए। योग उन्हें चक्र कहता है। वो 7 चक्र ठीक इन 7 इंद्रियों की तरह अंतर जगत के द्वार। कृष्ण ने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जो अर्जुन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, उसकी बात इस सूत्र में कही है। कहा है कि दोनों आंखों के मध्य में, माथे के बीच में ध्यान को केंद्रित कर। माथे के बीच में जो चक्र है, योग की दृष्टि से, योग के नामानुसार उसका नाम है आज्ञा। वो संकल्प का और विल का केंद्र है। जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है। संकल्प डायनेमिक हो जाता है, गतिमान हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। कृष्ण ने जान के अर्जुन से कहा है, ये विशेषकर अर्जुन के लिए कहा गया सूत्र है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही करने की व्यवस्था है। क्षत्रिय की सारी जीवन धारणा संकल्प की धारणा है, वही उसका सर्वाधिक विकसित हिस्सा है, उस पर ही वो ध्यान कर सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा, एक बात और ख्याल में ले लें तो समझ में आ सकेगी। आपके घर में आग लग गई हो, अभी कोई खबर देने आ जाए कि घर में आग लग गई, आप भागे, रास्ते पे कोई नमस्कार करेगा, आपकी आंख बराबर देखेगी, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। और कल वो आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल क्या हो गया था, वदेवास भागे जाते थे, नमस्कार की उत्तर भी ना दिया, आप कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो आदमी कहेगा आंख आपकी बिल्कुल मुझे देख रही थी, मैं बिल्कुल आंख के सामने था। आप कहेंगे जरूर आप आंख के सामने रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान आंख पर नहीं था। शरीर की भी वही इंद्री काम करती है जिस पर ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रियों को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय होती हैं, वो अन्यथा सक्रिय नहीं होती। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है, अटेंशन आंख से जुड़ती है। कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है। शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती। ठीक ऐसे ही भीतर के जो सात चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा। अर्जुन से वो कह रहे हैं तू उस पर ध्यान कर, कर्म योगी के लिए वही उचित है। कर्म का चक्र है वो विराट ऊर्जा का, उस पर तू ध्यान कर। लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति ना हो। आपको ख्याल में नहीं होगा कि सम स्थिति कब होती है। आपको पता होता है कि श्वास भीतर गई तो आपको पता होता है, श्वास बाहर गई तो आपको पता होता है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास भीतर होती है बाहर नहीं जा रही, एक गैप का क्षण। एक क्षण ऐसा भी होता है जब श्वास बाहर चली गई और अभी भीतर नहीं आ रही, एक छोटा सा अंतराल। उस अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती है। उसी अंतराल में अगर ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र शुरू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और जो ऊर्जा आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दे तो आज्ञा चक्र की हालत वैसी हो जाती जैसे कभी आपने सूर्यमुखी के फूल देखे हों, सुबह सूरज नहीं निकला ऐसे लटके रहते हैं जमीन की तरफ, उदास मुरझाए हुए, पखरियां बंद जमीन की तरफ लटके हुए। फिर सूर्य निकला और सूर्यमुखी का फूल उठना शुरू हुआ, खिलना शुरू हुआ, पखरियां फैलने लगी, मुस्कुराहट छा गई, नृत्य फूल पर आ गया, रौनक ताजगी, फूल जैसे जिंदा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। जिस चक्र पर ध्यान नहीं है वो चक्र उल्टे फूल की तरह मुरझाया हुआ पड़ा रहता है। जैसे ही ध्यान जाता है, जैसे सूर्य ने फूल पर चमत्कार किया हो, ऐसे ही ध्यान की किरणें चक्र को फूल को ऊपर उठा देती। और एक बार किसी चक्र का फूल ऊपर उठ जाए तो आपके जीवन में एक नई इंद्री सक्रिय हो गई, आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के व्यक्तियों को अलग अलग चक्रों से भीतर जाने में आसानी होगी। अब जैसे कि साधारणतः 100 में से 90 स्त्रियां इस सूत्र को माने तो कठिनाई में पड़ जाएंगी। स्त्रियों के लिए उचित होगा कि वो भ्रू मध्य पर कभी ध्यान न करें। हृदय पर ध्यान करें, नाभि पर ध्यान करें। स्त्री का व्यक्तित्व नॉन एग्रेसिव है, रिसेप्टिव है, ग्राहक आक्रामक नहीं। जिनका व्यक्तित्व बहुत आक्रामक है वे ही, जैसा कि मैंने कहा छत्री के लिए कृष्ण ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। सभी पुरुषों के लिए भी उचित नहीं होगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। जिसका व्यक्तित्व पॉजिटिवली एग्रेसिव है, जिसको पक्का पता है कि उसका आक्रमणशील उसका व्यक्तित्व है, वही आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो उसकी ऊर्जा तत्काल अंतस्थ लोक से संबंधित हो जाएगी। जिसको लगता हो उसका व्यक्तित्व रिसेप्टिव है, ग्राहक आक्रामक नहीं, वो किसी चीज को अपने में समा सकता है, हमला नहीं कर सकता है। जैसे कि स्त्रियां, स्त्री का पूरा बायोलॉजिकल पूरा जैविक व्यक्तित्व ग्राहक है, उसे गर्भ ग्रहण करना है, उसे चुपचाप कोई चीज अपने में समा के और बड़ी करनी। कि अगर कोई स्त्री आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो दो में से एक घटना घटेगी, या तो वो सफल नहीं होगी, परेशान होगी, और अगर सफल हो गई तो उसकी स्तरणता कम होने लगेगी। वो नाम रिसेप्टिव हो जाएगी, उसका प्रेम क्षीण होने लगेगा और उसमें पुरुषगत वृत्तियां प्रकट होने लगेंगी। अगर बहुत तीव्रता से इस पर प्रयोग किया जाए तो यह भी पूरी संभावना है कि उसमें पुरुष के लक्षण आने शुरू हो जाए। अगर कोई पुरुष हृदय के चक्र पर बहुत ध्यान करे तो उसमें स्त्री के लक्षण आने शुरू हो सकते हैं। रामकृष्ण ने 6 महीने तक इस तरह का प्रयोग किया और तब बड़ी अद्भुत घटना घटी, और वो घटना ये थी कि रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए स्त्री, रामकृष्ण की आवाज स्त्रियों जैसी हो गई। और ये तो ठीक था, एक बहुत अद्भुत घटना घटी कि रामकृष्ण 6 महीने के प्रयोग के बाद मासिक धर्म उनको शुरू हो गया, मेंसेस शुरू हो गया, एक बहुत चमत्कार की बात थी। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये कैसे संभव है, लेकिन और जब इस प्रयोग को उन्होंने बंद किया तो कोई 2 साल धीरे धीरे धीरे धीरे लक्षण खोए, अन्यथा वो बढ़ते ही रहे, मुश्किल से खो सके। उनकी चाल स्त्रियों जैसी हो गई। हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो हमारे चक्रों से संबंधित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चक्रों की व्यवस्था है ध्यान करने के लिए। अर्जुन के लिए इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको यह कह रहा हूं कि ये जो सूत्र है अर्जुन से कहा गया है। अर्जुन के व्यक्तित्व के लिए उचित है कि वो आज्ञा चक्र पर ध्यान को फिर कर ले, और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास सम होती, न बाहर न भीतर, बीच में ठहरी होती, न तो आप ले रहे होते न छोड़ रहे होते। जब श्वास दोनों जगह नहीं होती, ठहरी होती है, उस क्षण आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसी हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जैसी हालत में जन्म के समय होते हैं। क्या आपको पता है कि अगर बच्चा न रोए जन्म के बाद तो चिंता फैल जाती है, चेष्टा की जाती उसे रुलाने की, क्या कारण है? मां के पेट में बच्चा श्वास नहीं लेता, सम रहता है। मां के पेट में बच्चे को श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सम रहता है। जिस सम की बात कृष्ण कर रहे हैं, 9 महीने सम रहता है, ना श्वास बाहर आती ना भीतर जाती, श्वास चलती ही नहीं। इसलिए बच्चा पैदा होते से जो रोता है चिल्लाता है वो केवल श्वास का यंत्र काम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। रो चिल्ला के उसके फेफड़े काम शुरू कर रहे हैं तेजी से, अगर वो थोड़ी देर चूक जाए तो कठिनाई होगी, कठिनाई हो सकती है। इसलिए रोए बच्चा तो खुशी की बात है, क्योंकि मतलब हुआ कि वो स्वस्थ है और काम शुरू हो जाएगा। सम स्थिति में होता है उस समय जब बच्चा पैदा होता है, ठीक वही स्थिति पुनः हो जाती है जब श्वास न भीतर जा रही न बाहर जा रही, बीच का क्षण होता है, तब आपका पुनर्जन्म हो सकता है, रिबॉर्न, आप भीतर की तरफ यात्रा कर सकते हैं। मरते वक्त भी फिर वही सम स्थिति आ जाती है। 3 बार सम स्थिति आती है, जन्म के समय, मरते समय, समाधि के समय। जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम स्थिति आएगी, लेकिन बस 3 वक्त सम स्थिति होती है, जबकि श्वास न बाहर न भीतर। इस स्थिति में क्यों चेतना भीतर जा सकती है? क्योंकि जैसे ही श्वास बाहर भीतर नहीं होती, जगत से सारा संबंध स्थिर हो जाता, ठहर जाता। अभी आप रूपांतरण कर सकते हैं, यह गियर बदलने का मौका है, न्यूट्रल में पहुंच गया गियर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीधे एक गियर से दूसरे गियर में नहीं बदल सकते, न्यूट्रल में डाल देते हैं गियर को पहले, फिर दूसरे गियर में बदलते हैं। अगर श्वास को आप गियर समझे, भीतर जाती श्वास जीवन की श्वास है, बाहर जाती श्वास मृत्यु की श्वास है, दोनों के बीच में न्यूट्रल गेयर है, जहां सम, जहां ना भीतर ना बाहर, अस्तित्व है जहां, न मृत्यु न जीवन, उसी क्षण में आपका रूपांतरण होता है। इसलिए कृष्ण 2 बातों पर जोर देते हैं, श्वास हो सम अर्जुन, और ध्यान तेरा भ्रू मध्य पर आज्ञा चक्र पर हो, तो फूल ऊपर उठ जाएगा, के चक्र खुल जाएगा, और जैसे ही वो चक्र खुलेगा वैसे ही तू अचानक पाएगा कि वो सारी शक्ति जो पहले काम बनती थी, क्रोध बनती थी, वो सारी की सारी शक्ति आज्ञा चक्र पी गया, वो सारी शक्ति संकल्प बन गई। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप बहुत क्रोधी हैं या बहुत कामी हैं तो एक लिहाज से दुर्भाग्य है, लेकिन एक लिहाज से सौभाग्य भी है। क्योंकि इस जगत में जो बहुत कामी हैं और बहुत क्रोधी हैं, वे ही बड़े संकल्पवान हो सकते हैं। दुर्भाग्य है कि काम और क्रोध आपको परेशान करेंगे, सौभाग्य है कि अगर आप ध्यान कर लें तो आपके पास जितना संकल्प होगा उतना उन लोगों के पास नहीं होगा जिनके पास न काम है न क्रोध। इसलिए इस जगत में जिन लोगों ने बहुत महान शक्ति पाई, वे ही लोग हैं जो बहुत कामी थे, बहुत सेक्सुअल थे। ये बहुत हैरानी की बात है। इस जगत में जो लोग बहुत महान ऊर्जा को उपलब्ध हुए, वे ही लोग हैं जो ओवर सेक्सुअल थे, साधारण रूप से कामी नहीं थे, बहुत कामी थे। लेकिन जब शक्ति बदली तो यही बड़ी शक्ति जो काम में प्रकट होती थी संकल्प बन गई। अर्जुन अगर रूपांतरित हो जाए तो जैसा महाक्षत्रिय है वो बाहर के जगत में, ऐसा ही भीतर के जगत में महावीर हो जाएगा। इतनी ही ऊर्जा जो क्रोध और काम में बहती है संकल्प को मिल जाए तो संकल्प महान होगा। इस जगत में वरदानों को अभिशाप बनाने वाले लोग हैं, इस जगत में अभिशापों को वरदान बना लेने वाले लोग भी। अगर काम क्रोध बहुत हो तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना कि शक्ति पास में, अब रूपांतरित करना अपने हाथ में। काम क्रोध बिल्कुल ना हो तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। शक्ति ही पास में नहीं, रूपांतरित क्या होगा। इसलिए काम क्रोध बहुत होने से परेशान ना हो जाना, सिर्फ विचार मग्न होना। और काम क्रोध को रूपांतरित करने की बहुत वैज्ञानिक विधि कहनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक हो सकती है उतनी, कृष्ण ने कही है। श्वास सम ध्यान आज्ञा पर, इसका अभ्यास करते रहे धीरे धीरे धीरे धीरे, जो मैंने कहा है वो आपके ख्याल में आना शुरू हो जाए। धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा कि भीतर की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि सारा क्रोध खो गया, सारा काम खो गया, सारी ऊर्जा संकल्प बन गई, तो इस जगत में जिएंगे कैसे। इस जगत में क्रोध की भी कभी जरूरत पड़ती, निश्चित पड़ती, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है, पर ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्रोध कर सकता है लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्रोध का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन वो उपयोग है जैसे आप अपने हाथ को ऊपर उठाते नीचे उठाते, ये बीमारी नहीं है। लेकिन हाथ ऊपर नीचे होने लगे और आप कहें कि मैं रोकने में असमर्थ हूं, ये तो होता ही रहता है, ये मेरे बस के बाहर है, तब बीमारी। क्रोध उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल वे ही उपयोग कर सकते हैं जो क्रोध के बाहर। हमारा तो क्रोध ही उपयोग करता है, हम क्रोध का उपयोग नहीं करते। हमारे ऊपर तो हमारी इंद्रियां ही हावी हो जाती, क्या काम का उपयोग नहीं हो सकता। इस मुल्क ने तो बहुत वैज्ञानिक प्रयोग किए इस दिशा में भी, बहुत सैकड़ों वर्षों तक अगर किसी को पुत्र ना हो तो ऋषि मुनि से भी पुत्र मांगा जा सकता था अपनी पत्नी के लिए। ऋषि मुनि से भी प्रार्थना की जा सकती थी कि एक पुत्र दान दे दो। बहुत हैरानी की बात, जब पश्चिम के लोगों को पहली दफा पता चला तो उन्होंने कहा कैसे अजीब लोग रहे हो। पहली तो बात कि वो ऋषि मुनि, वो क्या संभोग के लिए राजी हुए होंगे, और दूसरी बात ये कैसा अनैतिक कृत्य कि कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए पुत्र मांगने जाए। उनकी समझ के बाहर पड़ी बात। मिस मेयो ने और जिन लोगों ने भारत के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, इस तरह की सारी बातें इकट्ठी की, पर उन्हें कुछ पता नहीं। अब मिस मेयो अगर जिंदा होती तो उसको पता चलता कि अब पश्चिम भी सोच रहा है पश्चिम सोच रहा है कि सभी लोग अगर बच्चे पैदा न करें तो बेहतर, क्योंकि पश्चिम कह रहा है कि जब हम बीज चुन के और बेहतर व्यक्ति पैदा कर सकते हैं, बेहतर फूल बेहतर फल, तो हम वीर चुनकर भी बेहतर व्यक्ति क्यों पैदा नहीं कर सकते। आज नहीं कल पश्चिम में वीर भी चुना हुआ होगा, उनके रास्ते टेक्नोलॉजिकल होंगे, लेकिन एक ऋषि के पास जाके कोई प्रार्थना करे तो ऋषि का तो काम विसर्जित हो गया है। इसीलिए ऋषि से प्रार्थना की जा सकती थी, जिसकी कोई कामना नहीं रही, जिसकी कोई वासना नहीं रही, उसी से तो पवित्रतम वीरी की उपलब्धि हो सकती है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, शरीर को भोगने का जिसका कोई ख्याल नहीं है, वो भी अपने शरीर को दान कर सकता है। ध्यान रहे, वीर्य कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, शारीरिक फिजियोलॉजिकल घटना है, और जब आप मरेंगे तो आपका सारा वीर्य आपके शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। वो कोई आत्मिक चीज नहीं है कि आपके साथ चली जाएगी, शरीर का दान है। ऋषि मुनि जानते हैं कि उनका शरीर तो खो जाएगा, लेकिन अगर उनके शरीर से कुछ भी उपयोग हो सकता है तो उतना उपयोग भी किया जा सकता है। ये बहुत हिम्मतवर लोग रहे होंगे, साधारण हिम्मत से ये काम होने वाला नहीं था। इस संकल्प की स्थिति के बाद भी काम और क्रोध का उपयोग किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह, न किया जाए तो कोई मजबूरी नहीं है। फिर व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वो उपयोग करेंगे नहीं करेंगे। एक बात पक्की है कि काम और क्रोध आपका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया कि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है उसकी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानने लगती, और जिस व्यक्ति का इस चक्र पर अधिकार नहीं है उसे अपनी इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ती। ये चक्र कि इस पार इंद्रियों की आज्ञा है, उस पार अपनी मालकियत शुरू होती, इसलिए उस चक्र को द ऑर्डर आज्ञा ही नाम दे दिया गया। इस तरफ रहोगे तो इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ेगी, उस तरफ रहोगे तो इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो। ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र है, समझने का कम करने का ज्यादा, शब्दों से पहचानने का कम प्रयोग से उतरने का ज्यादा। इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ख्याल में आ सकता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे जो प्रेम करता है सर्व लोकों के परमात्मा की भांति, मुझे, कृष्ण कहते हैं मुझे जो प्रेम करता है। जब हम पढ़ेंगे और कृष्ण कहते हैं सब लोगों के परमात्मा की भांति, परमात्माओं का भी परमात्मा, जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी कि कृष्ण स्वयं को सब परमात्माओं का परमात्मा कहते हैं। बड़े अहंकार की बात मालूम पड़ती, बहुत इगोइस्ट मालूम पड़ती। क्योंकि हम मैं का एक ही अर्थ जानते हैं, हमारा मैं सदा ही तू के विपरीत है, हमारे मैं का एक ही अनुभव है तू के खिलाफ, तू से भिन्न, तू से अलग। हमारे मैं में तू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड। कृष्ण जैसे व्यक्ति जब कहते हैं मैं, तो उनके मैं में सब तू इंक्लूडेड है, सब तू सम्मिलित, सब तू इकट्ठे उनके मैं में सम्मिलित है। ये आयाम हमारे लिए नहीं है, इसका हमें कोई परिचय नहीं। इसलिए कृष्ण पर अनेक लोगों को आपत्ति लगती है कि क्या बात कहते हैं। कहते हैं कि मुझे जो प्रेम करता है सब परमात्माओं के परमात्मा की भांति, वही उपलब्ध होता है मुक्ति को, आनंद को, वही उपलब्ध होता है मोक्ष को। मुझे जीसस भी ठीक इसी भाषा में बोलते हैं। जीसस भी कहते हैं आई एम द ट्रस्ट, आई एम द वे, और जिसे भी पहुंचना हो प्रभु तक आओ मेरे द्वारा। बुद्ध भी कहते हैं निश्चित ही हमारे मैं और उनके मैं के उपयोग में कोई अंतर होना चाहिए। हम जब भी कहते हैं मैं, तब वो तू के विपरीत एक शब्द है। जब कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग कहते हैं मैं, तब तू से उसका कोई संबंध नहीं, अनरिलेटेड, उसे तू का कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए इतनी सरलता से कह पाते हैं कि तू छोड़ सब मुझ पर, मुझे कर प्रेम परमात्माओं के परमात्मा की तरह। अर्जुन संदेह भी नहीं उठाता, अर्जुन के मन में भी तो सवाल उठा होगा, अपना सखा, अपना साथी, सारथी बना हुआ बैठा है। निश्चित ही स्थित तो अर्जुन की ही ऊपर थी, रथ में तो वही विराजमान था, कृष्ण तो सिर्फ सारथी थे, अर्जुन के रथ चलाने वाले थे। जहां तक संसार की हैसियत का संबंध है, उस घड़ी में कृष्ण की हैसियत अर्जुन से बड़ी ना थी। अब ये बहुत मजेदार घटना है, जो अपने को कहता है कि मैं परमात्माओं का परमात्मा, वो एक साधारण से अज्ञानी आदमी का सारथी बन जाता है। अहंकारी होता तो कभी ना बनता। एक साधारण से आदमी के रथ के घोड़ों को निकालकर सांझ नदी पानी पिला लाता है, सफाई कर लाता है। अहंकारी होता तो ये संभव न था। अहंकारी कहीं सारथी बने? अहंकारी रथ पर विराजमान होते? अर्जुन भली भांति जानता है कि अहंकार का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जो आदमी सारथी की तरह घोड़ों की लगाम लेकर बैठ गया है, उससे ज्यादा निरअहंकारी आदमी और कहां खोजने से मिले। फिर वो सारथी बना हुआ आदमी कह रहा है कि तू मुझे जान कि मैं परमात्माओं का परमात्मा। अर्जुन पहचानता है, कृष्ण की विनम्रता को पहचानता है, इसलिए इस प्रश्न के अहंकार जैसे शब्द के उपयोग को भी समझ पाता है। हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी, इसलिए कृष्ण पर बहुत लोगों ने आपत्ति की है कि कृष्ण घोषणा करते हैं सब धर्मान परतज, सब धर्म छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज, आ जा मेरी शरण। ये बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। जिन्हें ठीक नहीं मालूम पड़ती, वे फिर पुनर्विचार करें, कहीं उन्हें इसलिए तो ठीक नहीं मालूम पड़ती कि उनके अहंकार को बेचैनी होती कि हम किसी के शरण में चले जाएं, कृष्ण की शरण में मैं चला जाऊं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कृष्ण अहंकारी मालूम होता है। ध्यान रखना, हमारे अहंकार को लगी चोट हमसे कहलवाती, रैशनलाइज करवाती कि कृष्ण अहंकारी। मैं मान लूं इस कृष्ण को कि सारे जगत का परमात्मा है, मैं ये हम स्वीकार न करेंगे, तो हम कहेंगे ये बात नहीं मानी जा सकती। कोई आदमी ये कहे कि मैं परमात्मा हूं, ये तो निपट अहंकार हुआ। अपने अहंकार का ख्याल ना लेंगे कि अपने अहंकार को चोट लगती है। इसलिए एक बहुत मजेदार घटना घटी। कृष्णमूर्ति ने लोगों से पिछले 40 वर्ष में सैकड़ों हजारों बार कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं, मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं, मैं कोई भी नहीं हूं। जितने अहंकारी लोग थे उनको ये बात बहुत अपील हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। इधर जान के मैं बहुत हैरान हुआ कि कृष्णमूर्ति को सुनने वाला वर्ग बहुत गहरे अर्थों में अहंकारियों का वर्ग। उसे प्रीतिकर लगी, इसलिए नहीं कि वो समझा कि कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं। वो समझना तो बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जितना कृष्ण की ये बात समझनी मुश्किल है कि मैं परमात्मा, उतना ही मुश्किल। लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ गई कि ठीक है, एक आदमी तो ऐसा है जिसके सामने हमें शिष्य बनने की जरूरत नहीं, जिसके सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कृष्णमूर्ति इसलिए इंकार करते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, क्योंकि अगर आज कोई भी आदमी इस जगत में कहे कि मैं गुरु हूं, कृष्ण जैसी हिम्मत की बात कोई कहे, कृष्ण भी लौट आए और वापस कहें कि मैं हूं परमात्माओं का परमात्मा, तो हम स्वीकार न करेंगे, क्योंकि जगत का अहंकार बहुत विकसित हुआ है। ये जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन जगत का अहंकार बहुत अविकसित था, लोग भोले थे, लोग सरल थे, लोगों के पास अहंकार घना नहीं था। अगर कोई आदमी कहता था कि मैं परमात्मा, तो लोग सोचते थे कि सोचें शायद होगा। आज अगर कोई कहेगा मैं परमात्मा, तो लोग कहेंगे बंद करो पागलखाने में, इलाज करवाना चाहिए। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं कोई गुरु नहीं। लेकिन तब दूसरी भूल शुरू होती है, और अच्छा था कि कृष्ण ही भूल करे, क्योंकि उनसे भूल नहीं हो सकती, बजाय इसके कि अर्जुन भूल करे, उनसे तो भूल सुनिश्चित। दूसरी भूल शुरू होती, सुनने वाला कहता है कि आदमी बिल्कुल ठीक, यहां झुकने की कोई जरूरत नहीं, सुनो भी समझो भी, शिष्य भी मत बनो, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं है, अपनी अकड़ कायम रखी जा सकती है। गुरु भी अकड़ से भरे हुए हो सकते हैं तब पागल हो जाते हैं, और जब शिष्य भी अकड़ से भरे हुए होते हैं तो और भी ज्यादा महापागल हो जाते हैं। युग का परिवर्तन है। लेकिन कृष्ण को अर्जुन समझ पाया, उसे अड़चन नहीं हुई है, उसने ये सवाल नहीं उठाया कि तुम सारथी होकर मेरे सारथी हो और कहते हो परमात्मा। वो समझ पाया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, किस गहरे अर्थ में कह रहे हैं। वो उनकी विनम्रता को जानता है, इसलिए उनके अहंकार का सवाल नहीं उठता। लेकिन हमारी हालतें उल्टी। एक लड़की ने परसों मुझे आके कहा कि आपको मैं वर्षों से जानती हूं, सदा मैंने आपको पाया कि आपसे प्रेम बरसता है, लेकिन एक दिन जरा सा मैंने देखा कि आप में क्रोध, तो मेरा सारा प्रेम जो था वो बेकार हो गया। जरूरी नहीं कि मुझ में क्रोध हो, क्योंकि उसे क्या दिखाई पड़ा, ये जरूरी नहीं कि मुझ में हो। पर बड़े मजे की बात है कि वर्षों मेरा प्रेम बेकार हो गया, क्योंकि उसे ख्याल में आया कि मुझ में जरा क्रोध है। मेरे वर्षों के प्रेम ने जरा से क्रोध को गलत ना कर पाया, मेरे जरा से क्रोध ने मेरे वर्षों के प्रेम को गलत किया। यद्यपि जरूरी नहीं कि मुझे क्रोध रहा हो, उसे दिखाई पड़ा, ये भी जरूरी नहीं कि मुझे वर्षों प्रेम रहा हो, उसे दिखाई पड़ा, बात उसी की है, मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन वर्षों का प्रेम जरा से क्रोध के सामने डूब गया, जरा सा क्रोध वर्षों के प्रेम के सामने नहीं डूब पाया। अगर आज का होता अर्जुन तो वह कहता बस बंद करो बातचीत, तुम्हारी सब विनम्रता, तुम्हारा सारथी होना, तुम्हारा घोड़ों को पानी पिलाना सब बेकार हो गया, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम परमात्मा हो। लेकिन वो जानता है कि जिसकी इतनी विनम्रता गहरी है, जल्दी नतीजे का कोई कारण नहीं और समझा जा सकता है, और अगर कृष्ण कहते हैं तो उसमें कुछ अर्थ होगा। जब कृष्ण जैसा व्यक्ति कहता है मैं की उद्घोषणा करता है, तो आपके मैं को विसर्जित करने के लिए, आपका मैं समर्पित हो सके इसलिए, और जब तक कोई समर्पित ना हो तब तक मुक्त नहीं हो पाता है। समर्पण सरेंडर मुक्ति है। और ये बड़े मजे की बात है कि इसके पहले कृष्ण सूत्र में कहते हैं कि तू संकल्प को बढ़ाकर आज्ञा चक्र को जगा, और ठीक उसके बाद के सूत्र में कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं ऐसा जान। असल में जो महासंकल्पवान है वो ही समर्पण कर पाता है, जिसके पास संकल्प नहीं वो समर्पण भी नहीं कर पाएगा। कमजोरों के लिए संकल्प नहीं, शक्ति समर्पण बनती है। ये पांचवा अध्याय पूरा हुआ। इस पूरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए, समस्त कर्म के जाल में डूबे रहते हुए, मुक्त होने की सारी कीमिया, सारी केमिस्ट्री, सारी अल्केमी उपस्थित की है। गीता का एक एक अध्याय अपने में पूर्ण है। गीता एक किताब नहीं, अनेक किताबें। गीता का एक अध्याय अपने में पूर्ण है। जरूरी नहीं कि इसके आगे गीता पढ़े, जरूरी तभी है जब पांचवा अध्याय न पढ़ पाए, न समझ पाए। ध्यान रखें, जरूरी तभी है जब पांचवा अध्याय बेकार चला जाए, तो फिर छठवां पढ़े। अर्जुन पर बेकार चला गया, इसलिए छठवां कृष्ण को कहना पड़ा। बेकार इसलिए चला गया कि कृष्ण को दिखाई पड़ा कि भी कुछ हुआ नहीं, फिर और बात करनी पड़ी, फिर और बात करनी पड़ी, फिर और बात करनी पड़ी। अगर एक अध्याय भी गीता का ठीक से समझ में आ जाए, समझ का मतलब जीवन में आ जाए, अनुभव में आ जाए, खून में, हड्डी में आ जाए, मज्जा में, मांस में आ जाए, छा जाए सारे भीतर प्राणों के पोर पोर में, तो बाकी किताब फेंकी जा सकती है। फिर बाकी किताब में जो है वो आपकी समझ में आ गया, ना आए तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी व्यक्ति गीता या बाइबल और कुरान जैसी किताबों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझने की चेष्टा में संलग्न होता है तो गलती कर रहा है, वो ऐसी ही गलती कर रहा है, वो ऐसी ही गलती कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, सीमेंट की सड़क के पास कांटा और आटा लगा के बैठ जाए मछली पकड़ने को। सीमेंट की सड़क पर वहां कोई मछली पकड़ में नहीं आएगी। ऐसी ही गलती है। बुद्धि से कोई अगर अस्तित्व के जगत में खोजने निकल पड़े, कुछ पकड़ में नहीं आता। बुद्धि का वहां अर्थ नहीं, इतना ही अर्थ है बुद्धि का कि आपकी जो पकड़ी हुई, जकड़ी हुई अबुद्धि है उसे तोड़ पाए, आप हल्के हो पाए। समझ लें, ऐसा समझ लें आपके हाथ पैर में जंजीरें पड़ी हैं, आप हट नहीं पाते उस जगह से। मैं एक हथौड़ी ला के आपकी जंजीरें तोड़ देता हूं। जंजीरें तोड़ सकता हूं, हथौड़ी स्वतंत्र नहीं कर सकता आपको। फिर भी आप वहीं खड़े रहें तो मैं क्या करूं? जंजीरें गिर जाएं जमीन पर, आप वहीं बैठे रहें, मैं क्या करूंगा? सिर्फ नकारात्मक काम, निगेटिव काम बुद्धि से हो सकता है। आपके मन पर जो बहुत सी अबौद्धिक धारणाएं जकड़ी हुई हैं, बुद्धि उनको काट के तोड़ सकती है, लेकिन उतने से स्वतंत्रता नहीं सिद्ध होती, उससे सिर्फ गुलामी टूटती है। और अगर आप उठ के चल नहीं पड़ते तो आपके आसपास फिर जंजीरें इकट्ठी हो जाएंगी। जो भी बैठा रहेगा उसके आसपास जंजीरें इकट्ठी हो जाती। जो चलता रहेगा वही स्वतंत्र होता है। नदी का पानी बहता रहे तो स्वच्छ होता है, रुक जाए सड़ जाता है। और जो व्यक्ति भी केवल सोचता रहता है वो रुक जाता है, जीता है वो बहता है और चलता है। तो अंत में इतना ही कहूंगा, बहे, जो सुना जो समझा उसे कहीं करें। हजार मील की बात बेकार है, एक कदम चलने के आगे एक कदम काफी। एक कदम चलें तो हजार मील की बात करने की कोई जरूरत नहीं, और एक एक कदम चल के हजारों मील का फासला पार हो जाता है। अब पांच मिनट अंतिम दिन हम कीर्तन में बैठेंगे, कोई जाएगा नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। और साथ दें, आप भी गाएं, आप भी अपनी जगह डोलें, ताली बजाएं एक पांच मिनट आनंद में, और फिर हम विदा हो गए।